سورة البروج مكية سورة او اسخو دا سور نو دا مكي سور خو گردت ما بيكي دا تناسب ظاهر دي ولی گرده چی دی؟ هغا دا آغا خاص خاص سم حلاکو آسی هغا تعلق پدی آسی پوری لری دا هغا بیان دی پکشی کی نو اس بات تا حکیت تا قرآن دا رسالت تا رسول او دا یوم القیامی تر تول دا یوم القیامی اس بات هغا دیر دی اکتر پا دیر نو یوم القیام باندی هغا را خوان دینا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء يا انا اخبرتني كبالي بقسم تاتي دانواي والسماء اسمعك قسم فاسمعني ذات البروج شهوه قايم بالبرجون شفاعتي دونس برجون جور سيدي دونس يسير بخشيتي جور سيدي شفاعه بروجي كنا دا كواكب او نور مسلمي فحركي سر رواني اول يوم او ما دي قسم فعبر وزي ان بوعودي شوادا يسيرا شروان دو قيامتك او شاهد او ما دي قسم فعبر شاهد روزي نو شاهد ارواز اغا داروال دي جمعيشن شدا غرواز دي جمعيشن فدي اتبار شاهد اوال شفت غرواز تي دا ملائکی راضی نوارتا خواه حدیث کی دا راضی چی دا غم ملائکی پا دیرواز راضی اگا دا سهارتا دا حوضای کنچی دا جنوی لمند کیجی نو دا جامعه پا دیو خلیسی ورتفشینی دا مستد پا دی دروازه کیه ورتفشین نو آغا توکشی و دی مستد تا داخلیجی دوی آغا نیکی آنو پا آغا کی آغا اول خلقی آغا ونیکی دا آغا دون دا سوابی نکا هذا وش حديثي هذا غسيت شرادي رادي رادي رادي رادي هذا أخيراً يعني ده كويسي هذا جاء دون السواد اللي لكن واقعيش خيراتي نورس كي ألتا إمام هذا ترنيمبر كشيني خطبة شروع كيس نودا ملايك يوم كتاب كتكي هذا مبارك تزيد أغاديني سي نودا ملايك فرد وخلق بادي شاهدان هذا جدي نكي شنو دا غسري واخترالي دا فلان واخترالي دا فلان واخترالي او اسمه ديروز تم مو شاهد درواز واي او مشهود او غرواز كي مشهود اي دا دي ارواز دا عرقات ذكا ودية خلق ورزي خلق نو هغا جاي شور لرورزي نو ملايك يمرزي خلق هم ورزي دا الله تفر هغا جاي باني دعا داني باني نو فدغر شانونی دی قسم نو جواب دا قسم با پدیده کی آغا محضوب شی انو آغا با دلتا با جواب درسی دی دا غفوت یلا اصحاب الاخدود دا با دا آغا دا پارا لقدرین غنی شی نو بدا شی چیز ما دی قسم وی چی لقد قوت یلا الکفار نو ملون سوی دی کفار ادا قوت یلا اصحاب الاخدود دا بده هغه یو مثال دی چې نو بار بده عام کوپار د پر دا یو مثال دی چې په هغه کې لکه یو چې تاسو دی کول چې اصحاب الاخدود دا اصحاب الاخدود خو هغه خو ما واقع دا مفسرین را نقل کوي چې البته مسلم هم او حدیث را نقل کوي ترمذی هم را نقل کوي نو هغه د دې اصحاب الاخدود واقع هغه دا را نقل کوي چې دا یو باچاو نو کافر باچاو خو د دې کافر باچا یو ساتر درلودی چې ده ته یې باسي حقاوه انو هغه چې کله به ضرورت ته استحر ته پیدا شو نو هغه سحر و فالم نو دا شان به دې ساحر ورته کول خو دا ساحر بوډا سپینګر یې سوباره نو بیا دې ساحر ورته وویل چې ته یو داسې څوک وګوره یو داسې هلک چی پا آگه کی استعداد دا دیگوی چی دا سی حرزمات زده کی شم مستعدی نو بیا با آگه تا زد آگه سی حرور وشایم نو برا با تا زمان سنم آگه با بیا دا کار کنی نو دا شنی چی زولار سنم نو برا با بیا از ما تاشتا یو خلق کم پاتا نی نو آگه ارتوائی لی چی شد آگه قرار و گردی لی و گردی لی نو یو نو تا پد بیا خپل سکول نو هغه د دې شتشانه هغه کې ویل چې تاسو نو دا امتحان نو واخی فدي كي شي هغه شو وتلي على كي هغه وما ترى مالكتي نو هغه يا فدا هغه يا قرار دي ساحر ته مقرر شو دي ساحر ته براتي نو ددا با دا سحر وشو نو دا با دجي الکو دجي ساحر دزي فما بين يا هغه د فور شو فدي ما بين كي يو راهب دي فيو غار انا وتلي فت نو هغه عمل دا هغه خپل راهبیت کوي عبادت الله کوي نصرانی دغه دی راهب دی نو هغه راهب هغه دا نسل ته کیریږي هلک بار ورته سودا شو چې دغه سړی ورته چې ننوتلی دی نو هغه بابا سره روجي سړي ته ودرېدي چې ته دلته څه کوې په اخر هغه راهب بار ورته وویلی چې زه دغه عبادت کوم دا رقم کوم او دا ټول مفید دی او دا الله دا چې الله دې چې موږ تاسو ګرځې پیدا کړی یو دا خبرې یو د تشرو کړلې چې کښې هم په دماغ کې دا شان ولې ده نو مباره خراب د دې راځه به سره دې دلته څه وخت شي راوه په دې عبادت مو سره مشغولو دا هغه ته څه شی تقاوه نو هغه ساحر ته به چې به ورلی نو څه به هغه ناوخته ورلی نو ساحر باره بیا هغه د ده وه دغه تقریبانو ته شکایت واچوي ما باچا کښې وویل هغه شکایت ورته وویله چې دا لک ژر نه ورته نه راځي نو هغه تقریبانو دی ته تعدید کړي چې بیا که نه یې ورغلی داسې به وکړو بس به ورځي پر وخت نه نو ده دا راهب ته دا کیسه وکړله چې دا خو اوس داسې ما ته دا مشکل هم پېښ شو هغه ورته وویله ویل یې ولته راهب ته ناوخته ورغې نو اوس بس هغه دغه وم ساحر ته ورته ووایه چې زه هلته کور نن ته دی شي یو کار خاصه او که کور ته بیا هلته دلته وځنډېدلې د راهب د خوا چې راځي دلته وځنډېږې هغه کور ته بیا داسې وایه وا زه د راهب دغه سره ساحر سره اخته ومه دغسې یو کلمه ورته کوه هغه ورته وویل چې ښه نو بله ورځ هلک را روان دي خلک سره ولاړ دي نو داسې دی چې د ځنګله ته یو زمری راوتلی دی دلته ولاړ دي خلک ورته وبېرېږي نو هغه مصروف دی چې دا څه بلا دی دلته ولاړ دی بس یوه پله دی چې کوشني ورته سودا شوله چې څه ودرېږې نو دا خو داسې مې حق دین دی دی ما ته وایي او الله نو هغه د الله په نامه سره هر کار کېږي نو دا خو به ورسره دا کار به وکړو بس یو ډبره راواخېستله نو د الله نوم یې ورسره ذکر کوي او دا ډبره یې ورورته ونیوله چې هغه یې په ډبره یې هغه دغول شي زمری زمری کرار پر هغه دی نو کوي وشو ورور مړ شو خلک ورته حیران شو چې دا وکړو تا څنګه کار وکړي نو دا کوشني او دا دود قوت څنګه ورسره و چې دا یې مړ کړي مړ کړو هېڅ نسوی په کوله او دا داسې په دې یوه ډبره دا مړ کړي نو خامخا د دې کوشي سره یو خاص خارق العاده څه شی ورسره ملګری دی نو په دې وخت کښې باره بیا یو ړوند سړی هم راغلی نو داسې وویله چې ستا سره ولې چې ته ستا ته به ما ته یوه دعا کوه نو چې دا زما د سترګو نو علاج وشي لاس تر تېر کوي یا څه وکړي ده ورته وویلی چې ښه دی دا خو به زه وکړم که ته چېرې بنا کړې یم ته به د هغه الله عبادت کوېلی دا شرک به پرېږدې چې د هغه الله تا جوړوي ته هغه ورته وویل ولې نه کوې نو کرار یې د هغه باندې ته دعا وکړه لاس یې پر تېر کړي هغه هم الله جوړ کړي چې جوړ یې کړي دا موحد شو دا هم د دې کوشني سره پر هغه دین باندې شو دا دی چې پاچا ته چا خبره وکړله چې ته خبر یې خو دا شي کیسه پېښه ته هغه کوشنی دی هغه وته او یو بل ړوند دی دا مسلمانان شوي هغو دا راوستله چې دا پېښې چا دې وشو نو هغه چې دوی مجبوره کړله دوی راهب ور وشو نو راهب یې هم دا خپل غاره را وایستي درې سرې راوستله مره یې ورته وویل که تاسې د دغه دینه څه چې دا اوس فریاد اوړي نو ښه دی که نه و هر یو به په جلا جلا عذاب زه مړ کړمه نو دوی ورته وویلې چې موږ نه اوړو نو بس خو دا هغه په جلا عذاب راهب یې په یوه عذاب مړ کړي نو یو یې اره کړي یو یې پر بله طریقه مړ کړي کوشنی چې پاتې شو هغه یې د چا په لاس ورکړي او نه غره ته پورته کړي داسې داسې جګ غر دی د غره په سخت کې چې مو کوي د هغې خوا را پورې وو او د هغې خوا یو لوی ډبرې هم چې را ایله کړي چې مره هلته د هغه پر دې غره داسې ټوټې ټوټې چې لاس یو نه یې پاتې شي په شا بل نه یې پاتې شي نو داسې لاندې چې را ځي نه کړي چې سوی یې په داسې هغه ورته وویل شه دوی چې هغه رس هلته وختل ده د الله څخه درخواست وکړي چې الله د دې خلکو مخلاص هغه خلک خپله لکه هغه چوکي د دې غرس سر راګیم سواله پیدا به پاتې سو اخله ولاله نه لاندې شو څومره سواله نو بر ته باچا خبر ورلې چې او اخله ګمړ او دې هغه پاتې سو بل خپل ورته ولې چې ورته دریا چې واچو شپه یو کښی کښی کې واچو ته دریا په ما باندې چې سو ځوانې د کښی سو خو چې البته ختم شي بیا کبي غاله کله عمو ورکی دې چې پاتې شي پاره سره انت قرار کښی چې پاتونه هغه نور درته مړ سواله د بیا پاتې سو چې بیا را بیا باچا دا خبر ورکو وسو چې خدای شي نو بار چې باچا ته د بار وویل ونی لا بیا تر سره ما ته وجل نه شي خدای شي وکړه ته ما پر یو ځای باندې را سلی کړ او بیا د ازما د غشي دار د ازما د غشي صدا یو غشي واخست او پر دې باندې د ازما د الله نوم یاد کړ انو ما قوله زما مر مرتما طلع شركه ساده مرتما لو ما تمام بده كم سوجل هذا مو تقول سوجل تش عشان ما لي سري وتري كان سوجل او كل ما نكم هو ما مش كيف خلق دين وراوي انو بس خلق او خلق راتول شي خلق دم دي انو خلق دي راتول كده لا يقل تفريو دار باني رواتا نو هذا شي باني قرار دادا دم واقسي نو هذا حراج فنام طرف دا هغه ذات چې دا کوښنه عبادت کوي نو به شي وګورځاو څوري وګورځاو هغه شي واره دی دا هغه پر دې دی چې یو مشي نو هغه ځای چې غشي وته هغه پر دې دی چې باندې لاس کا شي نو وي پراته مرس انو مرس هغه څه ځای پکې په باندې کې روایت ته خدا راځي چې د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه په وخت کې دا کوښنه پیدا شو یعنی په دې کې چې پیدا هغه پر دغه ځای باندې لاس لاس نیولی وو هغه به یې چپ وینه تر راوتلې وه د لاس لاس پر نیولی وو چې هغه هلت ویشتل شوی وو دی نو دا چې خلک وویلدي چې تا وسته وګوره نو معلومه ده چې دغه الله حق دی نو دا شرک نه خدا شان چې دي دا باطل دي بس چې خلک دلته اجر وو قرار ایمان پر الله باندې د دې پښې راوي نو باچا ته بره مشکل پیدا شو باچا ته خپلو مشاورینو وویلې چې مړې اوس مخکې تاله درې کسانو ته دا هغو څه ډېرېږي یوه بهدو یوه راهبو یو دکشنی اوس واړه دي بس په وجونه درته مسلمانان سره په دې خبو څه کوې دا خو درته موحدین سوله نو ده مره خلک را وغوښتله ورته ویې ویل ورته تا چې د دغه دینه څه اوري خوښد که نه یې زه تاسې علاقه وکړم نو د دې دپاره یې بره خندقان وکړه اسې لوی کلی یې وکړې او هغو ته هغه ته یې بوټي واچوله ورونه یې بر کړله نو چې څوک به د دې دین نه ناو هغه و د کجې ته ورچاوه و دې غار ته دې ورچاوه دوی درته ورته ناست دی دې د دې وزیران دي هغه ورته ناست دي دا خلک و دې ته ورچوي نو خلک په دغه کښې هغه وژني نو په دې کښې یوه ښځه وو کوښنۍ هم په هغه باندې څه خورنې چې راغله نو هغه ښځه ودغه تاریانه خو اوس د دېنه اوړمه خو مشکل دی که نه اوړم دا کوښنۍ څه کوم نو کوښنۍ یې په دغه وخت کښې خبره ورته وکړله نو ورته وویله نو نه اګین نو د اوړمه د هغه دی زما او ستا دپاره جنت دي چې هلته مو ور وغورځوي نو بس هغه ښځه هم سرجې راورسوله هغه کلي کښې ور وغورځوله نو بعضې خو دا کوي چې دا اور اخر په د دې کلي را ووتئ دا دوی چې ورته ناست وه دا یې هم وخوله او په بعضې کښې هغه هم دی ذکر شوی د دوی شرنګ نه دی ذکر شوی نو دغه چې دي دا اصحاب الاخدود دي اخدود خو دغه لښتیو ته وایي دا د اور چې دا دوی ورته ناست وه او هغه خلک یې هلته ورچوله نو دوی هغه نظارت کاوه دا باچا ووه هغه د ده کوم وزیران وه او هغه د ده کوم کابینه چې وه هغه دلته ورته ناست وه نو کوتله اصحاب الاخدود ملعون شوي دي هغه خاوندان د دې دغو اخدودو دغه د دې لښتیو چې دا لښتیو والا خلک دي چې دا خلکو ته یې د اور ورونه د لښتي ښه دي ورونه یې په کښې بل کړي دي او خلک و هغه ته ورچي انار چې خاوندان د اور دي ذات لوکو داسې اور چې هغه نو خاوند د بلېدو دی چې هغه داسې دی نو خاصا په شان په کښې کښې دي او هغه نشان په کښې کښې بلېږي وقود خو هغه شی د بلېدو ته ویل کېږي ازهم از هغه وخت چې هم دوی علی پر دې اور کورو ناست وه او هم دوی علاما پر هغه باندې قانونه چې فعل یې کوه بالمؤمنین پر مؤمنانو په مؤمنانو سره شهود حاضر وه وما نقم اوس نو دوی ولې د دې مؤمنانو سره دونه ظلم کاوه سبعت قضي باجي دغ ظلمو نو ما نفهمو منهم نو دي انتقام نه السيد دي مؤمنان الا يؤمنوا من غير نفس سبب دغ يؤمنوا شهوه ما ناولي عبد الله يا فرقداي العزيز شغالب فرقداي الحميد او هغه محمود خدای دی نو هغه پردغه باندې ما نو دته نو چې څه خدای په باندې ولا نور په وې سره ورو دي چې نور څه ول نه دته باقي نه ولا نه نور دته څه نقصان نه ولا الذي عرف چې له ملک السماوات ولا هغه نه په باقي د اسمان او زمین دي والله على كل شيء شهيد الا فرات شي باندې شهيد هغه وخت ان الذين فتاك کا فتا فتن المؤمنين شدي په فتنې کې اچول مؤمنات والمؤمنات او مؤمنات شك ثم لم يتوب يعني توبني يكسر دار عمل ايمان غير الله قالوا فلهم دي لعذاب جهنم عذاب جهنم دي ولهم عذاب الحريق عذاب الصوان دي او يعني دي مقابل دي ان الذين فتحوا فكان امنوا في ايمان رولي وامن الصالحات لهم دي لرجنات الجنة سنش تجري بيجي من تحت على ان ترجنة وانا نهار وده ذلك الفوز الكبير دعوت بي الفوز القليل ده الكبير غش إن بشرتك فتاك اكسرني والدرب صال الشديد تخفي إنه ده غرب ويبدئ دي شروع خلقي أو يعيز رقر دي يبتدى أنم شيء دي في داكي أو لسا إعادة هم دي كي وهو الغفور الودود ده غرب تدي غفور دي بخشم كي دي أو ودود دي دا هغه خپل دوستان سره دا هغه سره دوستي هغه سره د نعمتونو زول عرش خاين دار سي المجيد شو هغه عرش فعال في الكون في دي ما هغه لري يوري چې راځي هل اتا راغلي دي کوتا حديث الجنود چې صدا لشکرو چې هغه نو تراو نو تراو او سمود د سمودانو داغو کتاب در ترانه دي داغو سره انا څه معاملہ کړی او پسند حالات هغه حالات کړی دي دا قال بل الذين قسم تفروج لي کبر کړی چې تکذیب هغه تکذیب کړي هغه دا حق تکذیب کړي کله دې کې رسول دې په یوم قیامت او الله خدای دې ورائهم نو آفات تر دې محیط کې هتا کوم کړي نو پر دې بل انا محیط ازر قدرت ازر علم دې بل هو دا دبی دا تکذیب نو هغه انکار کوي بل هو دا کتاب قرآن قرآن دی مجید مجید فی لوح محفوظ په هغه لوحه کې دی چې هغه محفوظ لوحه ده چې هغه د سمای سابعه سره نوي محفوظ دی هغه په ثابت کتاب